Aman bağlamamın telleri, açıldı mı yaylaların gülleri. Türkmen kızı gınalar yakmış eline, altın kemer yakışıyor benimle. Yaylaya gider sıcağı, güllerin solasıca. Ah ne yaman güzelleşmiş, Allah'tan bulasıca. Aman aman bağlamamın telleri, açıldı mı yaylaların günleri. Türkmen kızı gınalar yakmış eline, altın kemer yakışıyor benim.